са мной, абраны вами в гэтай зале, не столькі я болі той, каго вы некалі кахалі, не столькі я болі той, каго вы некалі кахалі, я вашай нагадаў журбе, што хвалі човена шукалі, і нагадаў я сам сабе таго, каго вы не кахалі, і нагадаў я сам сабе таго, каго вы не кахалі. Небам варажба, усіх прымае свет варожа, у кожнага свая журба, мы іх і пазнаёмім можа, у кожнага свая журба, мы іх і пазнаёмім можа, сняецца рэдка лёс айчым, з чужой бяды ён кпіць ахвочы, а мы пяшчотна памаўчым, няхай гавораць нашы вочы, а мы пяшчотна памаўчым, няхай гавораць нашы вочы.